five, six, seven, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and tack, confidence. Tack, tack. Chin up. Kaneo, ayusin mo. Okay lang yan. Makukuha rin natin yan. Nakatabing na naman ang iyong mga mata. May bahaging pero parang ayaw mong pahalata. Sinaktan ka na naman ba niya? Bakit di ka pa nadadala? Ang tulad mo'y tipong hindi basta pinabaliwala. Pero di niya batid ang kanyang sinasayang. Habang ako dito'y naghihintay lamang. Gaya ng mga iilang tagahanga mong nasa gilid lang. Pangako di ako nahihibang. Ikaw ang aking nag-iisang marami. Maaari ka mong pagbigyan. Kung sakali pag-ibig mo'y magkontan. Lakang binig, ako na lang yung lakan. Sumusumpag kay batala. Ako'y di magsasawa. Maaari, maaari ka mong pagbigyan. Kung sakali pag-ibig mo'y magkontan. Lakang binig, ako na lang yung lakan. Sumusumpag kay batala. Ito pala yung pang walang hanggan. Pagkatulad mo yung tipong kahit ano aking ilalaan. Pero di niya batid ang kanyang sinasayang. Habang ako dito'y naghintay lamang. Kaya ng mga iilang tagahanga mong nasa gilid lang. Pangako di ako nahihibang. Ikaw ang aking nag-iisang marami. Maaari mo mapagbigyan. Kung sakali sakit paningin ay nababalot ng ginito ang seda. Ako'y nabibihag ng iyong mga ngiti na para bang nakatali ka lang sa selda. Pasensya na hindi naman nalihip. Ikaw ang natatayang gusto ko na makapiling. Ang bawat daan ko sa iyo na nakakiling. Sana mabigyan ang pagkakataong ibigin. Panahon yung nasasayang. Pag pinaglalaban nang hindi ka naman kayang ipaglaban. Kaya sa akin ka nangalang. At pinapangako kung ang puso ko'y magiging sa'yo lamang. Sa dami ng katanggali pupunyagi hanggang sa ako'y magwagi. Ngunit kahit magdapi ang pagtingin, dito pa rin maglalagi. Maharani, maaari mo mong pagbigyan. Kung sakali, pag-ibig mo'y makantan. Lakang binig, ako na lang ngayong lakan. Sumusumpa kay batala, ako ay di magsasawa. Thank you.